شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما فرشته های روی زمین، گلگلی های مهربون. وقت اونی که با یه قصه قشنگ خواب و به چشمای خوشگلتون دعوت کنیم. باشه؟ اسم قصه امشبمونم اینه: کار زیبای نوه مهربون. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسر کوچولویی بود به اسم امیرعلی. مادر بزرگ امیرعلی که یه پیرزن خیلی مهربون بود با اونا زندگی میکرد. امیرعلی مادر بزرگشو خیلی دوست داشت. مادر بزرگ هر شب امیرعلی رو صدا میکرد و براش قصه میگفت. امیرعلی قصه های مادر بزرگش رو خیلی دوست داشت. اما بچه ها، چند وقتی بود که مادر بزرگ امیرعلی مریض شده بود و مثل قبل وقت و حوصله نداشت که برای امیرعلی قصه بگه. هر روز بابا مادر جونو می برد دکتر و با کلی دارو برمیگشت خونه. امیرعلی خیلی دلش می‌خواست مادر جونش زودتر خوب بشه و بتونه مثل قبل براش قصه بگه. یه روز وقتی مادر جون و بابا رفته بودن دکتر، امیرعلی به مامانش گفت: مامان، چرا مادر جون خوب نمیشه؟ مامان گفت: عزیزم، قربونت برم، چقدر تو مهربونی، خوب میشه پسرم. شما دعا کن، دعا کن بابا بتونه پول عمل مادر جون رو فراهم کنه. اون وقت دکترها زود زود عملش میکنن، مادر جونم خوب میشه. تو اصلا نگران نباش، خدای مهربون کمک میکنه و همه چیز درست میشه. با شنیدن این حرف، امیرعلی حسابی رفت تو فکر و رفت تو اتاقش. بله، اون یه فکری به سری زده بود، قلکشو برداشت و رفت توی حیاط و کنار باغچه. بله، قلکشو شکست. راستش بچه، پول زیادی توی قلک نبود، اما امیرعلی اصلا ناراحت نشد. آروم رفت توی باغچه و با بیلچه کوچولویی که بابا با اون خاکا رو زیر رو میکرد یه گودال کوچولو کند و یکی از پولاشو گذاشت توی گودال و با خاک روی اونو پوشوند. بعدم با آب پاش یکم آب روی اون ریخت و یه نفس عمیق کشید و با رضایت و خوشحالی اومد تو حیات از تو باغچه. مادر که تمام مدت از پشت پنجره کارای امیرعلی رو تماشا میکرد، لبخندی زد و رفت توی حیات. امیرعلی رو بغل کرد و بوسید و گفت: چی کار میکردی پسر گلم؟ باغبانی میکردی؟ امیرعلی گفت: مامان، مگه شما نگفتین بابا برای عمل مادر جون پول کم داره؟ خب من پولامو اینجا کاشتم تا زود زود درخت بشه و بتونم ازش پول بچینم. بله مادر بچه، نمیدونین چه حالی شد. دوباره امیرعلی رو بوسید و گفت: آفرین پسرم، آفرین که به فکر مادر جون و بابا هستی. اما عزیزم، اون پولی که کاشتی سبز نمیشه، درخت نمیشه. امیرعلی که از شنیدن این حرف ناراحت شده بود، درخت نارنج توی باغچه رو به مادر نشون داد و گفت: پس چرا اون درخت این همه نارنج داده؟ حتما پول منم یه درخت بزرگ پرپول میشه دیگه. اون وقت پولاشو میچینیم و خرج میکنیم. مامان گفت نارنج میوه است عزیزم، نه پول کاغذی. شما نگران پول نباش، من و بابا فکرشو کردیم. بعد همینطور که قلک شکسته امیرعلی رو جمع میکرد گفت جایزه این مهربونیت یه قلک بزرگ و خوشگله که خودم برات میخرم. بعد امیرعلی رو بغل کرد و گفت مطمئنم اگه مادر جون متوجه بشه اینقدر دوستش داری حتما زود خوب میشه. امیرعلی هم لبخندی زد و گفت خیلی دوستش دارم. میدونم که شما هم مثل امیرعلی مادر بزرگا و پدر بزرگاتون رو خیلی دوست دارین، به اونا احترام میذارین، برای سلامتیشون دعا میکنین. راستی بچه ها، میدونستین که شما هم یه روز پدر بزرگ میشین، مادر بزرگ میشین، اونم با کلی نوه خوشگل و مهربون مثل امیرعلی. وای چه قصه بود، چه کار قشنگی امیرعلی انجام داد. منم حس کردم. خب بخوابیم دیگه. نه منم بخوابم، شمام لالا بکنیم، گنجیش لالا رو بشنوین. امیدوارم که تا صبحم خوابهای خوب ببینیم.